دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا راو کردی ماسی بم رگاه دلیل دسته اوی مروف زر زیره که اولا بیدسی تا که کس که هم او کلیک بیر راینا کرمه تنا خوام و ماوی چه زوری شا حوال دادم با راینانی بلا هم هر بطنا تو راز نه نوان لبیر سکا همینج ما مستای بم با ما شیوا ایما زور بای با کلگ بوینا و پیش سکا هستی چا چه پیر بکن لبرانبر اوش دستی خرابی لدیر بخینوا دبیل ماوی کتایی حالی ماو کلی چون بی استا باش با بگیر بله بلان یک شتایه دمیتا و دودلی باو دودلی؟ نو هاو و هاو تمو جاوی ها تمو جاوی؟ ما بس چه بگیر کوت کردن ماو کلی رو جگل گلی ما کوت کرد های گمزا بیلا ما کوا بله تیگه ایستم زور جوانه نه رنگ یه سشکم تکه بلو بلو رو رو رو رو رو زور نه بلام زیاتر هولی خون دخم اگر اگر زور حز خوانیم بال برده که بابا خودی بگو من یه چشتر رای بکم زور باشه زور باشه لالا براستی زور دم خوشم با رفتر هن لگل من قدالا بارد کردم اگر زور حزی لیه دکه فرم پیش کشتی دبینی چی روی جا ها بولی بلام لالا زور دشواره و ماو کلیشتا هسته با بمن ازنه دبینی اگه دار کمو بله بلام لالا زور بهم نیل گلی داد زولی تو لالا دیوی بکو آوری اگل گلی معمال دام که دا دیوی نرمون یعنی خوی بروم که تو زمه بسی چیا اما دا خود جل مکه ماو کلی مروف و لالا زگور که اینجا زور محالا مروف گور که تاو سری خوی چه دا گم براسیش تش سیره ای پیام نبود یا او هوا تموم شوی خوان لگل لالا براستی که ایش خوش من بسر بد زور سپاس دکم بود یاری کت که بالنده یک بو براستی من ایش خوش حال بو اوش یکم جایی من لگل تو یاری بکم بله آیا حربم شیوه دبید لمولا بگو مات اما زور باس لالا خواه حافظ که دید دید ما موکلی بیانی انشاءالله خواه حافظ خواه تا لگل موکلو که چی لالا لالا كيف صورة؟ أولي رسيدك ها؟ بابا دا جدا لقرم لالا ما هو يكا ها؟ إيه مدوانا دا لقرم بوسي كنك بدير جاي روش لما لونا بويواني ها؟ سيستا نزيك بي لمن قيم لما بيرد بو أمرو دا يقود بازور دور نكوي توا أجدكم مالي دور نكوا مالا لك سر بخولم ها بلام سر بخولم بعد يمر شوين خوزة تنا بابا يبيني توزي لعوز بيز بو تنا على روجه توزي تندرسي ناتو عبو تبيشي بلان بيان باشا بيان باش نيه بدري جاي روج لقل ماو كده بدل دارستان بقري ها بيان بولي دا زي جاي بقصي بي روج دكي كل عمر ديني تخواري كل مدوى ماو كده كوتو كي تابلا دي نخير نخير بس مقوني بس بلان بلان من مبستم تولا بيدل الزايش بل لكاي من خوزل بقرتي تبيشي دراسي دامن زود ودلم ليت بويا ما بستم اويا دبي تاو دير بم باورم دي كتير باورم بي لك اي داي بيان بلا داي باور بيب كم براسي زيد اخا متوري اومني وخوم صار بخوم شي بي باورم بي لك كم بويا دودل ما بلا من ساكتر جوايا دريجي ما كاري كاري خود دي دمي دايسي جوال نقصان بي داي بيشي لالا براسي سيدة خوش همشي بروجي دروشيتو وشوان جمعك وانا چي دردكي لك عطا شامو عجرا خيتون لك بهم جدا ديسا خوي دل خوي دلهم دنيا لش كي بمشي يا بي زاما بس تيلم قطيكي چي بله بله بله تو راضی بابا؟ کی چی؟ آیا مال تو پیشتر لسرداری برز بو؟ ها؟ بله بله جا بو سینای بگو از تو لگل من نشته زیبی لو خانوا هجیز توشی چیشا نابی لطرتی باران و سرماو سول خانوا کم گوره و منیش هر بطنام راستو انا بما؟ ها؟ براستا؟ بعد اب تو بطنام من نشته زیبی لگل تو نشته زیبی ماو کلی دیگو ما تو ناری دیلما سواتا لم شو بدوا و ایما برای یک ترین لو بناجيش يا مصر دبل بلام کی چهره پاسی نکه ها زهر چک من که ولی کادی دیاری کرده و راو بکنی اما باشتره اما ما باشی نزنم ازدین راو کد نبکنی که آبا گشتی خوشی از استین برحال باشتر راو بجان که بری راو بیر اگر نخوش نی برو در او هوای چی پر کلم شو بیانی دیگر در برو بله منش بام پی باشا بلا مگزران توانم نماوا جنا پیزیم بکس نبوشینم بگریت توا تمانیش حقی خوی هیا حتما حقی خوی هیا رول کم بلام در باره تو کتکم ها سلی ما بستم که بابیرم من ما بستم سورایا جویم لیه بود دلین لدوار روش با تمایی تو بی بی تا هاو سری سورا بی بی دادرم اون حالا هر بم شوه دوی او هستی سورایا با تنها بلام هات اللہ منو لن باره وقتی لگل دا کردم بوی نبی تو لن باره خود جل بکی کتکم هم بابا تا پر جل بخوا بلا هم قصه چی بگن سونیه بیر لیب کرده و باستره عزیزی لکارک نکم او که بلا هم آگرین نبی بلا من وای بوده سم کوا سورا گنزه چی همونو سر خویا دبی تو راضی بید باز بزنن سورا گنزه ایتون لالا خواهی جان، با پیرم نمشته کردنی ها هی هی هی هی هپا ها هپ ها ها ها ها ها ها بگیرم ها هوبا هوبا زوجة زوجة ماوكلي هي انت قزيق ما بكيتي خوما خواني سعداني يا متنا الرهنانة بلا او قوة تسيئة؟ نا ايسي ما قدو انا ايسي ما قدو بي بالي خود بها الزكار ده ماني ماوكلي اري الهلا اللي رانيا ما خلي رانيا ترى ديني لجوه يا مبو براسي زبزو انا وانيا براسي انا من وای بود سمت کوالالا حسب باب که من معاوری دنیا گر کرد. ولی ما از دنم اما هر آب با آسانی نکرده باقی را ونیا. بیگو من من از ما یک معاوری تل سری خوی در نتیه. چون ما بسته تیا. هیت. لا سپاس بۆ تۆ بالۆ بەڕاستی بەهانامانەوە هاتی بەڕاستی من دام نابوو کەوا کۆتاییمان پێبێ من دڵخۆشم لەبەر ئەوەی کاتێکی ساک و لەبار هاتم بۆیەش هاتم گوێم لە دەنگی هاوار بوو سپاس بۆ خوای بە سەلامەتن سپاست دەکەم سێرە من زۆر دڵخۆشم بە تۆ سپاسم مەکە لالا من داوا لێبوورم دەکەم کەوا بێهێزم لە دەرباسکردنت نەخێر اما راز نیا براسی جلانه و زور سرم درا چشمو بلام یکم زر تو زونی سلامتی؟ بود دور کوت نوان لم نو سه بباشی